11:38, és el moment de començar el nostre espai a Contrallum amb Miguel Cruz. Bon vespre. Bon vespre. Miguel, avui parlarem de, del que podria ser el... Podríem qualificar de l'equipo A de la darrera dècada, no? Los malos. Blackwater, una empresa de mercenaris nord-americana. Que ara se diu XE, eh? S'havien reconvertit. Sí, un nom així una mica més... No ho sé. Una empresa que es va guanyar molt, molt mala fama per les seves actuacions a l'Iraq, especialment una matança on van morir 17 persones, que encara no ha acabat de... Els iraquis diuen que 28. Sí, bueno, això ja és com les manifestacions, no? Sí. Vull dir... Sí. I aquesta setmana es fica a la venda, no? Ja com el... És curiós, perquè... Li diré un Blackwater, perquè l'altre no és més complicat. Blackwater entra dins la postmodernitat, perquè els arguments d'en Eric Prydz, que després xerrarem d'ell, que és un individu absolutament espectacular... I d'on surt? D'on surt, és interessantíssim. Diu que posa a la venda l'empresa, jo ho poso en dubte, això, per les informacions que donarem després, perquè no han estat capaços de canviar la percepció que té la gent de la seva empresa. És a dir, no és una qüestió de continguts, no és una qüestió... No està perdent diners. Realment, el que fa l'empresa, sinó la percepció que té la gent de l'empresa, no? És pura metafísica, no? Cal dir, lògicament, que Blackwater té uns antecedents, no? Els mercenaris al llarg de la història, i la història és un gènere de les guerres, ha estat sempre un element molt, molt recurrent. Una constant. No? Al segle XX podríem dir que l'antecedent més prolífic varen ser tots els mercenaris que varen treballar a l'Àfrica, no? A l'Àfrica en aquest període de la Guerra Freda, a on Illes Comores, Angola, Namíbia, Costa de Marfil, Congo belga... Cada vegada que havia un conflicte d'aquest tipus, on hi havia interessos energètics, interessos pels diamants, interessos per qualsevol tipus de recurs, havia soldats d'elit que posaven un president o facilitaven un cop d'estat, i molts eren sud-africans, no? I també, pues, lògicament, tots els serveis secrets que volguessis estaven també ficats en aquesta història. Arribem a Blackwater, no? Blackwater no s'entén sense la figura d'Eric Prydz. Eric Prydz és, bueno, un fill de l'establishment. El seu pare tenia a Carolina del Nord, que és, bueno, és com un estat bastant anava a generalitzar, fonamentalista, és a dir, és un poc un dels estats que guarda les essències pàtries dels Estats Units, i el seu pare pues, era un, bueno, un empresari multimilionari de creences calvinistes estrictes, no? És aquí barrejam fe i dobbers, no? Potser és un d'aquells descendents dels primers peregrins del Mayflower, no? Segur que ell s'ho creia, quan els primers peregrins del Mayflower eren els que Anglaterra no volia, eren prostitutes, lladres, assassins, etc. No? Eric Prydz, bueno, pues, és el fill de l'establishment i és un sagista, com a bon patriota, en els Navy Seals, que és una de les aquestes tantes unitats d'èlit nord-americanes que quan ha d'haver missions perilloses i sobretot quan s'ha de matar gent, no? Pues envien aquests soldats pues, entrenats en tot el moment que vulguis, no? Però un bon dia el pare es mor i li deixen herència una carta de milions. I el que fa ell és crear un complex d'entrenament de soldats de 28 quilòmetres quadrats allà a Carolina del Nord. Què passa? Que amb el temps ell va veient que això pot ser un negoci i té un gigant molt fort amb el Partit Republicà. Partit Republicà i amb tot el que significa el conglomerat de la defensa que subministra armament i equipaments a la defensa dels Estats Units. I és a partir del 2001 quan Estats Units, sobretot la nova administració, els que diuen els neocons, en Donald Rumsfeld i companyia, donen el xus per privatitzar bueno, pues, que seran la guerra i la defensa dels Estats Units. No? Amb això vull, te vull descriure una escena. No? Imagina't una gran sala en Donald Rumsfeld, que està donant una conferència, i està ple de, bueno, pues està Eric Prince i estan els principals empresaris d'armament i de subministrament. Halliburton i tota aquesta gent, no? I a més, pues els ideòlegs com Paul Wolfowitz, sí, i companyia, no? I diu el següent, ho diré literalment. No he vingut a destruir el Pentàgon, sinó a alliberar-lo. L'hem de salvar de si mateix. Això ho va dir el dia 10 de setembre del 2001. Uh-huh. Mm? El dia següent, qualcú va tirar qualcú va estavellar un avió al Pentàgon, no? Amb això no vull alimentar la teoria de la conspiració, que alimentant cada dijous, però sí que vull dir... Algun dia hem de parlar, l'abans de setembre, encara l'hem fet. Bueno, en Robert Fisk té quatre coses a dir sobre això. En Robert Fisk no és cap pirat conspiranoide, no? Amb això el que vull dir és que l'administració nord-americana tenia molt clar que volia canviar el que seria l'estratègia de defensa nord-americana en la privatització de la guerra, no? Per què? Perquè veig que és un negoci tremendo, és un negoci no només en el que és armament, sinó que a la guerra irà, per exemple, la companyia que estava encarregada de rentar la roba dels soldats cobrava 100 euros per cada bugada dels soldats, no? Avui en dia, perquè ens fem una idea, hi ha 160.000 soldats a l'Iraq i 180.000 contractistes externs, no? És bueno, un gran negoci, no? Un informe del propi Congrés nord-americà diu que les empreses com Halliburton, Sinacorp, Blackwater, etc., han guanyat un 8.000%, no? I per què són... Quines són les raons, diríem, ideològiques, perquè polítiques, per contractar tant de mercenaris i que, a més, que els mercenaris s'encarreguin de les missions més difícils? En primer lloc, eviten reclutar soldats. És a dir, han après la lliçó de que si fan un reclutament forçós i comencen a arribar cadàvers als Estats Units, és l'inici de, bueno, de Vietnam, una... del que va passar a Vietnam. Vietnam, exacte. Que hi ha fotos de ataúds amb la bandera nord-americana. Exacte. I moren... Han mort uns 4.000 i pico, sí, però pues molts. Si ets un mercenari que has mort, no s'usen les estadístiques i a més, l'únic que hem de fer és pegar una indemnització a la teva família. No? O sigui, en primer lloc, t'evites la impopularitat. Imagino que ja deuen estar assegurats. Vull dir, exacte. Ja... Segon, no has de demanar tropes a un altre país. No has de demanar col·laboració a altres països, sobretot una guerra com la d'Iraq, en què ningú volia col·laborar amb tu. Tercer, ningú en el Congrés controla els contractes. Ningú en el Congrés, perquè utilitzen aquestes empreses opaques i subcontrates, pues, tu pots donar a fons perdut d'on ves per aquestes companyies. El que deia abans, les baixes i els ferits d'aquesta gent no estan subjectes a escrutini. Ningú sap quan moren, quan no moren, quan són acomiadats, quan no són acomiadats. I cinquè, i més important, crec jo, que és el buit jurídic que hi ha entorn a aquest tipus d'activitat. No? Un buit jurídic que el que fa és produir absoluta immunitat per tot el que facin els soldats de Blackwater, no? Amb això m'estic referint a la famosa ordre de set que en Paul Brenner, el primer virrei que va tenir Estats Units a Iraq, dies després de l'invasió, de l'agressió i de l'invasió del país, va ser l'ordre 17 imposada al poble iraquià on deia que cap soldat ni contractista extern, Blackwater, estaria subjecte a les lleis iraquianes. És a dir, i això s'ha demostrat a la pràctica, han mort bueno, desenes i desenes d'iraquis per foc de Blackwater, i l'únic que ha passat és que han estat acomiadats. No? Fa un any, a un tribunal dels Estats Units, es va jutjar a 5 d'aquests mercenaris per el que tu has dit abans, no? la massacre de Bagdad, on a la plaça de Mansur, un dels que abans eren un dels barris bons de l'Iraq, ara ja no ho és, bueno, mercenaris de Blackwater, que estaven en d'aquells 4x4, pues, mataren com a mínim a 17 iraquians, entre ells nins i dones, sense cap tipus de justificació. No? Això no ho dic jo, sinó que hi ha pues, un informe del propi Congrés. No? I amb aquesta, i, bueno, aquesta immunitat, el que fan és, bueno, pues, el que fan és facilitar el camí a atropellos i a que puguin passar més desgràcies. No? Després, tornant a la qüestió del dobbes, no? Qui prodes, no? Qui se beneficia de tot això? Hi ha un enriquiment per dues bandes, un il·lícit i un lícit. El lícit és el que vam dir abans, no? Contractes a Mansalva, dobbers i dobbers, el 40% de tot el pressupost, de tots els milions i milions de dòlars que des del 2003 han anat a Iraq, un 40% han anat a contractistes privats. I després l'il·lícit, perquè el propi fiscal general dels Estats Units ha denunciat que hi ha 9.000 milions de dòlars que no se sap on són, no? Que emulant el nostre James Mattes, no? Han dit que bueno, 9.000 milions de dòlars que no se sap on són, no? I ell sospita que forma part pues, de corrupteles que s'han creat entorn a aquest tipus de contractes, no? Però en el món dels mercenaris, Jaume, també hi ha classes, no? Hi ha classes com avui en dia, malauradament, a tot el sistema, no? Perquè hi ha des de el que és un soldat d'èlit que cobra uns 700 dòlars diaris, bueno, molt bé, més equip, més allotjament, més tot pagat, fins a uns 20.000 soldats provenients de països del Tercer Món. Uganda, Bengala, colombians, salvadoreños, bueno, molta gent que estan cobrant, peruans, que estan cobrant uns 30 dòlars diaris. En el que ells guanyen en un mes, es denuncien que és el que se gasten de marxa el soldat d'ell. No? Això es va denunciar a una entrevista que se va fer a tres peruans que estaven fent feina allà, guardant la de Green Zone, la zona verda, que és la zona on la zona de les ambaixades, on estan les seus centrals de l'administració nord-americana, que bé, que com que te pots imaginar, no té res a veure amb el que hi ha de fora, no? I aquesta, bueno, aquesta discriminació és bastant evident, no? Després volia xerrar de que hi ha un llibre... Molt breument, ja, Miguel. Sí, hauríem de xerrar, sí, però molt sintèticament, de les noves, els nous mercats que volia obrir Blackwater. L'huracan Katrina, van ser els primers a arribar i van guanyar molt de dobbers a l'huracan Katrina. Ara mateix hi ha molts mercenaris nord-americans a Amèrica Llatina, Colòmbia, Bolívia, etc. I el que és més inquietant és que ara mateix han obert una nova via de mercat, que és privatitzar les operacions d'intel·ligència. Ara mateix pues, ja no és només la CIA o els seus satèl·lits, sinó que ja podran comprar gent, mercenaris, que facin aquesta feina. No? I amb això sí que vull ja acabar, que és que... el 90%, els directius d'aquestes empreses són exmembres de, pues, de la CIA i del Departament d'Estat, no? Uh-huh. Ells controlaven una informació privilegiada, surten al mercat privat, controlen molta informació, conserven els contactes, guanyen molt de dobbers i proposen operacions. Uh-huh. Aquest és el tenebrós... futur. Sí. Jo anava a dir món dels mercenaris, esperem que no sigui el futur total d'això. Caldrà veure-ho. Molt bé. Miguel Cruz, moltes gràcies per venir, com cada dijous. T'espero la setmana vinent. Gràcies. Full de ruta. IB3 Ràdio.